Έπαψε η νύχτα να μου λέει παραμύθια, να λέει τάχα πως μια μέρα θα φανείς. Πέταξε πάνω μου μαχαίρι την αλήθεια, ότι με ξέχασες και δεν θα ξαναρθείς. Δεν θα ξαναρθείς, μου λέει, δεν θα ξαναρθείς. Μες στην αγκαλιά μου πάλι δεν θα κινηθείς. Δεν θα ξαναρθείς, μου λέει, δεν θα ξαναρθείς. Μες στην αγκαλιά μου πάλι δεν θα κινηθείς. Δεν θα ξαναρθείς. Έπαψε η νύχτα να μου κάνει τα χατήρια, να λέει τα πράγματα όπως τα θέλω εγώ. Ήπια την πίκρα μου σαν τέλειωτα ποτήρια, αφού μου είπε πως δεν θα σε ξαναδώ. Δεν θα ξαναρθείς, μου λέει, δεν θα ξαναρθείς. Μες στην αγκαλιά μου πάλι δεν θα κινηθείς. Δεν θα ξαναρθείς, μου λέει, δεν θα ξαναρθείς. Μες στην αγκαλιά μου πάλι δεν θα κινηθείς. Δεν θα ξαναρθείς. Δεν θα ξαναρθείς. Δεν θα ξαναρθείς, μου λέει, δεν θα ξαναρθείς. Μες στην αγκαλιά μου πάλι δεν θα κοιμηθείς. Δεν θα ξαναρθείς, μου λέει, δεν θα ξαναρθείς. Μες στην αγκαλιά μου πάλι δεν θα κινηθείς. Δεν θα ξαναρθείς.